से हाथ मिला, आंखों से तो जान ले दिल में जो है लिखा। गाते हैं हम गीत जो गाकर तू बतला, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ कच्चा पापड़, पक्का पापड़, अरे ओ कच्चा पापड़, पक्का पापड़, कच्चा पक्का पक्का, कच्चा कच्चा पक्का पक्का, कच्चा पापड़। कहीं पिसल न जाना खुद को संभालो तुम, नाजुक हो कहीं पिसल न जाना खुद को संभालो तुम, हम तो यूं ही हार जाएंगे नजर झुका लो तुम। अरे कुछ ऊँट ऊँचा कुछ कुछ ऊँची कुछ कुछ ऊँची चुटकी, इतना मत खींचो हाथों में छाले पड़ जाएंगे, इतना मत खींचो हाथों में छाले पड़ जाएंगे, प्यार से हमको जरा देख लो खींचे चले आएंगे। नाच ले हाथ से हाथ मिला, आंखों से तो जान ले दिल में जो है लिखा। गाया हमने गीत जो गाकर तू बतला,